dan gaan we daar nu mee beginnen. David is erbij, Ingeborg is erbij. Ja, hebben jullie het ook zo koud? Je mag erbij bewegen, ga schouder aan schouder staan en laten wij zingen voor Oekraïne, voor Rusland, voor de Gaza, voor de Palestijnen, voor de Israëliërs, voor Soedan, voor Jemen, voor al die plekken waar we zo graag verlangen naar vrede. Laten we het één keertje samen zingen en daarna doet hij groep 1 en doe ik groep 2. Do, zullen we het zo die doen? Do, na, ja? Do, na, nobis, pacem, pacem. Do, na, nobis, pacem. Dona nobis pacem.